Ifunania, czyli Love, miłość. To kompozycja Wojciecha Staroniewicza i moja ballada Krzysztofa Komedy, bo to A Freak Komeda Project Wojciecha Staroniewicza, naszego jubilata, który na tym albumie gra na saksofonie tenorowym. Obok niego Nestor polskiego jazzu Przemek Dejakowski, również na tenorze. Na saksofonie barytonowym Darek Herbasz, na saksofonie sopranowym Marcin Janek. Dominik Bukowski, marimba i wybrafon. Także Janusz Mackiewicz na basie, Roman Ślefarski na perkusji i Larry Okyugwu na perkusji afrykańskiej. To płyta Wojciecha Staroniewicza. Dziś wróciłem do tej muzyki z radością i także z życzeniami wszystkiego dobrego dla dzisiejszego jubilata. I zostajemy w kalendarzu muzycznym. Trochę też wracając do wydarzeń sprzed już ponad 5 lat, bo to było lato 2019 roku, kiedy odwiedził Warszawę Little Steven Van Zandt, jego Disciples of Soul. Steven również 22 listopada obchodził urodziny. Jest, jak Państwo doskonale wiedzą, zapracowany, bo Bruce Springsteen i E Street Band w nieustającej trasie koncertowej. Dziś sięgnąłem po tę płytę Summer of Sorcery. Przypominamy sobie dwa utwory: Communion i Love Again. I wanna be in love again. Little Steven and the Disciples of Soul. Tak, to był 7 sierpnia 2019 roku. Niezapomniany wieczór w warszawskiej Stodole. To zespół liczący 15 osób, zupełnie jak pospieszalscy. Little Steven dowodzący tym zespołem. Wielu znakomitych artystów w składzie. Znakomite chórki. Wszystko trwało dobrze, ponad 2 godziny i także udało się chwilę porozmawiać z artystą po tym koncercie. Mam autograf na płycie. Udało się także go zapytać, dlaczego wciąż E Street Band nie dotarł do Polski. No i przez te 5 lat następne nic się w tej sprawie niestety nie zmieniło. Udało się też porozmawiać z Little Stevenem przed tym koncertem przez telefon. Mam gdzieś tu w archiwach przy Myśliwieckiej 357 ten wywiad. Może kiedyś znajdzie się okazja, aby po tę rozmowę sięgnąć i Państwu ją przypomnieć. Little Steven to jest ten gość. Jeśli Państwo mają w domowym archiwum płytę Born in the USA, to jest ten gość na okładce z koszulką Solidarności. Bo to jest postać bardzo zaangażowana w wiele ważnych spraw tego świata, nie tylko w muzykę, która, przyznajemy, przecież to wspólnie, jest jednak jedną z tych najważniejszych spraw. Ale Steven podkreśla wagę edukacji, jest bardzo otwartym człowiekiem, jest aktorem, no i jest podporą E Street Bandu, co wiemy od lat 50. Dziś obchodzi urodziny, a właściwie wczoraj obchodził urodziny 22 listopada. Z tego powodu z radością do płyty Summer of Sorcery i do tego wspomnienia koncertu warszawskiego sprzed 5 lat dziś wróciłem w audycji mało obiektywnie. Mówiłem Państwu o tym, że na naszej stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje mało obiektywnie można odnaleźć nasze spotkanie sprzed tygodnia. To wyjątkowa audycja festiwalowa z 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej i także wysłuchać rozmów z gośćmi, a przypomnę, byli nimi Dorota Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz, Anna Stańko i Jarek Wierzbicki. To na naszej stronie, a także w podcastach audycji mało obiektywnie mogą Państwo odnaleźć te rozmowy. Dorota Miśkiewicz i Toninho Horta. To jest płyta sprzed roku, płyta wyjątkowa, o której opowiadała Państwu trochę w tej audycji Dorota Miśkiewicz. Słuchaliśmy wówczas utworów z płyty Piano.pl. Dziś wracam do piosenek z Bons Amigos, do tej szczególnej płyty z 2023 roku. Nucę gwizdzę sobie w tej nowej wersji i tytułowy Bons Amigos. Dorota Miśkiewicz i Toninho Horta. Contemplando na sombra o corpo olhando e eu ouvindo tua voz seduzindo sob o sol e o ideal vou cantando tariterineira, tariterineira. Ando, vou e canto tariterineira, tariterineira. Canto, canto e canto. O wspólny kawier, błądzeniu po Warszawie, o kłótni zabawie o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie tarinterinera, tarinterinera. Nucę gwiżdżę sobie tarinterinera, tarinterinera. Gwiżdżę wciąż o tobie. Ja às vezes eu fico pensando em tudo o que me faz feliz. Sama e przy tobie, ale wciąż o tobie, nudzę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. Na na a. Vai morrer louca pra me ver chorar. Faz que se enganou perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher. Vem a saudade do que a gente é. Vem a vontade de estar junto e ser o caso mais antigo. Mas que bons amigos somos, muito mais que bons amigos. Thank you. passe o tempo, muda, ela se faz mulher. Vem a saudade do que a gente é. Vem a vontade de estar junto e ser. O caso mais antigo, mas que bons amigos somos. Muito mais que bons amigos. Era na ineira, leri neri neira, leri na ineira. Nucę, gwiżdżę sobie. Canto, canto. To jest podtytuł tej nowej wersji dobrze Państwu znanej piosenki. Muzyka Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, słowa Michał Rusinek, Dorota Miśkiewicz, João de Sousa i także Bons Amigos, muzyka Tonino Horta, słowa Rolando Bastos. To wspólne nagranie z 2023 roku. Dorota Miśkiewicz, Tonino Horta, Bons Amigos. A teraz muzyka, która już brzmiała nam w audycji mało obiektywnie niegdyś. I spotkałem się także z artystą w jednym z programów Dobrego Dnia, nie tak dawno. To Pędowski, Marcin Pędowski. Wreszcie jego płyta, cała płyta Kuratorium trafiła do serwisów streamingowych. Marcin tak to wymyślił, że co tydzień w owych serwisach pojawiła się kolejna piosenka. Od tego piątku Kuratorium już w całości w serwisach streamingowych, a dziś z okazji tej jakże radosnej dwa utwory w audycji mało obiektywnie przed nami. We'll be right back. Johnny i Funkox. Dwa utwory z nowej płyty Marcina Pędowskiego, Kuratorium. Jeśli Państwo chcą usłyszeć te dźwięki na żywo, proszę bardzo, jest ku temu okazja. Właściwie okazji jest kilka. W mediach społecznościowych Pędowskiego widzę zaproszenia od artysty na koncert 29 listopada w Krośnie Odrzańskim i 6 grudnia podczas Rzeszów Jazz Festival. Choćby te dwa, ale pewnie jest ich i więcej. Marcin Pędowski, jego zespół, nowy album Kuratorium, który niezmiennie i mało obiektywnie Państwu polecam. Za chwilę najdłuższy utwór w dzisiejszym muzycznym zestawie w audycji Mało Obiektywnie. Patryk Kraśniewski zapowiada nowy album Pianogram. Utwór nosi tytuł Endless Tide. Thank you. Fortepian i elektronika. To połączenie, do którego przyzwyczaił nas Patryk Kraśniewski. Pianogram to jest jego nowy album. Utwór, który przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki, nosi tytuł Endless Tide. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Zamkniemy dzisiejszą audycję muzyką z płyty, która ją otwierała. Beamo. To jest najnowszy album tria Mosger, Danielson, Fresco. Jeszcze dwa koncerty na tej trasie. 24 listopada Hala Stulecia Wrocław. 25 listopada Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. I to właśnie na ten katowicki koncert zapraszam Państwa. Proszę dać znać, czy chcą się Państwo z Trójką wybrać na koncert tria Mosger, Danielson, Fresco. mariusz.owczarek@polskieradio.pl 25 listopada Katowice, Sala Nospro. I na zakończenie muzyka wybrana przeze mnie to jest kompozycja Larsa Danielsona zatytułowana Katusella. Mosger, Danielson, Fresco, Beamo, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Thank you.